وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله قال الله تعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا قال الله تعالى وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أطاعني أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے، درود و سلام پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ ایمان کے حوالے سے ہماری بات جاری ہے۔ پچھلے اتوار ہماری بات ہوئی تھی اللہ رب العالمین پر ایمان، آج ہم بات کریں گے انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی کئی قسمیں ہیں، کئی طریقے ہیں، ہر ایک کی وضاحت کرنا ذرا مشکل ہے۔ صرف چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ انبیاء کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ یہ بات ہمارے عقیدے کو درست کر دیتی ہے کہ انبیاء کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر یہی فرماتے ہیں کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، کہ انبیاء کا مقصد لوگوں کو اللہ رب العالمین کی پہچان کروانا ہے۔ دوسری جگہ پر اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٍ، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا۔ ان اعبدوا اللہ، یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے بچو۔ یعنی کہ ہر نبی کی آمد کا مقصد اللہ رب العالمین کی عبادت کی پہچان کروانا اور شرک کی پہچان کروانا تھا، دو مقصدوں۔ تیسری جگہ پر اللہ فرماتے ہیں رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، اللہ رب العالمین نے رسولوں کو بھیجا مبشرین و خوشخبریاں دینے کے لیے۔ کس چیز کی خوشخبریاں؟ جنت کی خوشخبریاں، اللہ کی رضا کی خوشخبریاں۔ ومنذرین، اور ڈرانے کے لیے بھیجا، جہنم سے، قبر کے عذاب سے، اور اللہ رب العالمین کے غصے سے ڈرانے کے لیے بھیجا، اللہ کی نافرمانی سے ڈرانے کے لیے بھیجا۔ یہ مقصد، پہلے اللہ کی عبادت، شرک سے اجتناب، جنت کی خوشخبری، اور جہنم سے بچاؤ۔ کیوں؟ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ، پانچواں مقصد انبیاء کو بھیجنے کا، تاکہ لوگوں کے اوپر اللہ کی حجت قائم ہو جائے، اللہ کی دلیل قائم ہو جائے۔ بعد الرسل، رسولوں کو بھیجے، قیامت والے دن کو یہ نہ کہہ سکے کہ میرے پاس کوئی پیغام پہنچانے والا نہیں آیا تھا، مجھے کوئی ہدایت سکھانے کے لیے نہیں آیا تھا، مجھے کوئی دین کا تعارف کروانے والا نہیں آیا تھا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، پانچ مقاصد انبیاء کے، اس کے علاوہ نبی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیے، انبیاء کا صرف یہی مقصد ہے۔ یہودیوں نے مقصد کچھ اور بنا لیا، عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، حالانکہ عزیر علیہ السلام تو دین کی تبلیغ کرنے کے لیے آئے تھے۔ عیسائیوں نے مقصد کچھ اور بنا لیا، انہوں نے اللہ کا بیٹا قرار دیا، ان کی والدہ کو الہ قرار دے دیا، یا تینوں کو مرکب قرار دے دیا، وہ بھی گمراہ ہو گئے۔ نبی کا مقصد کچھ اور بنا دیا۔ مسلمانوں نے بھی کچھ اسی طرح کا مقصد بنا لیا ہے، جو کہ ایک گمراہی کا باعث ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح مقصد دنیا کے اندر بیچنے کا بتایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے بھیجا ہے، کائنات کے آخری انسان تک بنا کر بھیجا ہے۔ کیا؟ بشیرن، خوشخبری دینے والا، ونذیرن، اور ڈرانے والا۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے, وہ نبی کو غلو کر کے کچھ اور بنا دیتے. یا اللہ تعالیٰ نے ایک اور بنایا, وما ارسلنا الا رحمت للعالمین, تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بیچے. اور پھر اللہ رب العالمین بیان فرماتے, قل یا ایھا الناس, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے, انی رسول اللہ, میں تو اللہ کا رسول ہوں, بس, الیکم جميعا, تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں. اور رسول بمعنی پیغام پہنچانے والا, اور پیغام کیا پہنچانا ہے, ان اعبد اللہ واجتنب الطاغوت, اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو. یہی انبیاء کی آمد کا مقصد ہے. قرآن مجید اٹھا کر دیکھیے, اللہ رب العالمین نے اس کے سوا انبیاء کو کسی اور کام کے لیے نہیں بھیجا. اگر ہم یہ کہتے کہ انبیاء کو کسی اور مقصد کے لیے بھیجا, کچھ اور کام ہے, انبیاء کے دل میں یہ بھی ہے, انبیاء کے دل میں وہی ہے, انبیاء نور ہے, عالم الغیب ہے, یہ وہ سارے کے سارے مسائل ہیں جن کی وجہ سے ہم انبیاء کی اصل آمد کا مقصد فوت کر دیتے. اور اگر ہم نبی کے دل میں کوئی اور مقصد لگاتے تو پھر ہمیں قرآن یا حدیث سے اس کی دلیل ڈھونڈنی ہوگی, اور اگر قرآن اور حدیث سے ہمیں اس کی دلیل نہیں ملتی تو پھر ہمیں اسی پر اکتفا کرنا ہوگا. اگلی بات, پہلی بات یہ کہ انبیاء کا مقصد, دوسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد. اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں, لقد من اللہ علی المؤمنین, اللہ رب العالمین نے مومنوں پر احسان کیا, اذ بعث فیہم رسولا, ان کے اندر ایک رسول بھیجا. اب رسول کا مقصد, یتلو علیہم آیاتہ, وہ اللہ کی آیات ان کے اوپر تلاوت کرتا تھا. ویزکیہم, اور دوسرا مقصد آیات کی تلاوت کے ذریعے سے ان کو شرک و بدعت کی غلاظت سے پاک کرنا ہے. ویعلمہم الکتاب, اور ان کو کتاب کا علم سکھانا ہے, اور وہ کتاب کون سی جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی. والحکمہ, اور حکمت سکھانا, چار چیزیں, کہ لوگوں کو گناہوں سے پاک اور صاف کرنا, قرآن کی آیات سکھانا, کتاب سکھانا, اور حکمت سنانا. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہ سارے کے سارے لوگ گمراہ تھے. دوسری جگہ پر اللہ فرماتے, هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ, وہ ذات کے جس نے رسولوں کو بھیجا ان پڑھوں کے اندر. وہ الذی بعث فی الامیین, ان پڑھوں کے اندر رسول کو بھیجا. یتلو علیہم آیاتہ, تاکہ وہ اللہ کی آیات کو ان کے اوپر تلاوت کرے. ویعلمہم, اور ان سے کو سکھائے. یہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا. تیسری جگہ پر یہ فرمایا کہ نبی سکھاتا کیا ہے. ویعلمہم الکتاب, کیا سکھائے گا. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق, اللہ رب العالمین جو آسمان سے حق نازل کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ سکھاتے ہیں, کچھ اور نہیں سکھاتے. کیوں؟ لتحکم بین الناس بما اراک اللہ, تاکہ لوگوں کو اللہ رب العالمین کی پہچان کروائے, لوگوں کے درمیان حق اور باطل کا فرق کو واضح کرے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا. آگے چلیے, اب ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان کس طریقے سے اور کس ذریعے سے لانا ہے. ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ نبی کی آمد کا مقصد کیا تھا. دوسرے نمبر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد کیا تھا. تیسرے نمبر پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا لے کر آئے ہیں ہمارے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کیا لے کر آئے. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, ہم نے آپ کے اوپر کتاب نازل کی اور حکمت نازل کی. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ, اور آپ کو وہ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے. یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے لے کر کیا آئے. ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے, نمونہ ہے. تو کس لحاظ سے نمونہ ہے, ہمارے لیے کس لحاظ سے قدوہ ہے, اسوہ ہے, ہم کس لحاظ سے ان کو مانیں گے. تو ہم یہ دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کیا آئے. اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر کہتے کہ میں نے جو نازل کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی بیان کرتے ہیں. فاستمسک بالذی اوحی الیک, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس چیز کو مضبوطی سے پکڑ لیجئے جو اللہ نے آپ کے اوپر نازل کی ہے. انک علی صراط مستقیم, بے شک آپ سیدھے رستے کے اوپر ہیں. یعنی کہ آسمان سے وہی نازل ہوتی ہے. اور دوسری جگہ پر اللہ رب العالمین یہی فرماتے ہیں, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتا ہے بلکہ جو اس کی طرف وحی کیا جاتا ہے نبی وہ بولتا ہے. اور تیسری جگہ پر اللہ اتنے سخت قسم کے الفاظ بولتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ اپنی مرضی سے کوئی بات ان کو بتاتے ہیں, اگر آپ اپنی مرضی سے بھی آپ کو کوئی ان کو بات بتاتے ہیں, میں آپ کی شہادت کو کھینچ لیتے ہیں. آسمان سے جو ہدایت اترتی ہے نبی کے اختیار میں نہیں کہ اپنی طرف سے کچھ بتا سکے. یہاں سے یہ سمجھیے کہ نبی کا مقام کیا ہے, کہ نبی وہ ہے جو اللہ سے جو ملتا ہے وہی منوعن آگے بیان کر دیتا, اپنی طرف سے کچھ لگا سکتا نہیں لگا سکتا. اب یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو, انبیاء کی آمد کا مقصد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد, اور لے کر کے آئے کتاب اور حکمت. اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو, ولا تبطلوا اعمالکم, اور ان سے ہٹ کے اپنے اعمال کو ضائع مت کر بیٹھو. اطاعت کس کو کہتے ہیں؟ اطاعت کہتے ہیں کسی کے پیچھے سر جھکا کے چلنے کو, کہ تم کچھ نہیں ہو, تمہیں وہ دے گا اور تم نے اس کے پیچھے سر جھکا کے چلنا. اور دوسری جگہ پر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اتباع کرو, پیروی کرو, اتباع. اور اتباع پتہ کس کو کہتے ہیں؟ اتباع کہتے ہیں کوئی بندہ چل رہا ہے, اس کے پیچھے اس کے قدم کے اوپر قدم رکھ کے چلو, اس کے نقش قدم پر چلو. جس جس جگہ پر اس نے قدم رکھا تم بھی اسی جگہ پر قدم رکھو, اس کے قدم سے اپنا قدم ہٹاؤ گے, اتباع سے ہٹ جاؤ گے. اللہ تعالیٰ ہمیں دو ہی چیزوں کا حکم دیتا ہے, اطاعت اور اتباع. ان دونوں کے علاوہ ہمیں کسی تیسری چیز کا حکم نہیں ہے. یاد رکھیے امت مسلمہ کو دو باتوں کا حکم ہے, ایک اطاعت, دوسری اتباع. ان کے علاوہ اگر ہم تیسری چیز کی طرف ہٹیں گے نا کہ یہ بھی اسلام کے اندر ہے, تقلید بھی ہے, یہ بھی ہے, فلاں بھی ہے, فلاں بھی ہے, تو اسلام کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں. ایک اطاعت ہے, اتباع ہے, دونوں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان کی, تیسری چیز بیان ہی نہیں کی. اور پھر ہمارے لیے اتھینٹک, ہمارے لیے مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہونا چاہیے, ہماری زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حیثیت ہونی چاہیے, کیا مقام و مرتبہ ہونا چاہیے ہمارے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہمارے لیے کچھ بھی نہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہماری زندگی میں اور کچھ نہیں. جو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا وہی اللہ نے فرمایا, اور کچھ نہیں. قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے اس کے رسول کی اطاعت کی, یُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ, اس کو جنت میں داخل کرے گا, تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر کہتے ہیں کہ اطاعت کیوں کرنی ہے, وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ, ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے اس وجہ سے ان کی اطاعت کی جائے, کیوں؟ بِإِذْنِ اللَّهِ, اللہ کا حکم ہے, اللہ کے حکم کی وجہ سے ان کی اتباع کرنی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, اللہ کے رسول نے فرمایا من اطاعنی, جس بندے نے میری اطاعت کی فقد اطاع اللہ, اس نے اللہ کی اطاعت کی. ومن عصانی, اور جس نے میری نافرمانی کی فقد عصى اللہ, اس نے اللہ کی نافرمانی کی. گویا ہماری زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا وہی ریئیکشن ہونا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کے فرمان پہ ہوتا ہے. ہم جس طرح یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا فرمان ہے اس کو رد نہیں کیا جا سکتا, ایسے ہی ہماری زندگی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی اہمیت ہونی چاہیے. اللہ کے فرمان کو رد نہیں کیا جا سکتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بھی رد نہیں کیا جا سکتا. جو حیثیت ہمارے نزدیک قرآن کی ہے وہی حیثیت ہمارے نزدیک حدیث کی ہونی چاہیے, جو حیثیت ہمارے نزدیک اللہ کے حکم کی ہے وہی حیثیت ہمارے نزدیک سنت کی ہونی چاہیے. یہ لوگ کیا دیتے ہیں, سنت ہی ہے نا, کیا کرنا ہے, سنت ہی ہے نا, نہیں. جو حکم اللہ رب العالمین کا ہے وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں, وہ بولتے وہ ہیں جو اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر نازل کرتے ہیں. آگے چلیے, اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا. اب یہاں پر بھی اللہ نے پہلی آیت میں لفظ بولا اطاعت کرے گا اللہ اس کے رسول کی, ایک ہی جگہ پر لفظ بولا, دوسری جگہ پر بھی یہی لفظ بولا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا, وَيَتَعَدَّى حُدُودَهُ, اور اللہ کی حدود کے اندر تجاوز کرے گا, دین کے اندر اپنی مرضی کرے گا, يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا, اللہ تعالیٰ اس کو آگ میں داخل کریں گے, ایسی آگ میں جس کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا, خالدًا فِيهَا, وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ, اور اس کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے. ہمارے ہاں ایک جنرل تھا نا, وہ کہتا تھا جناب یہ ہاتھ کاٹنا اللہ نے قرآن مجید میں تو بیان ہی نہیں کیا, حدیث ہے, تو کیا ہم سب کو ٹنڈا کر کے رکھ دیں؟ کسی کو کہنا بھائی پردہ کرو, یار پردہ دل کا ہونا چاہیے, تم داڑھی رکھو, اور داڑھی دل کے اندر رکھی ہے بس ٹھیک ہے چلتا ہے کام, چلنے دو, سنت ہی ہے نا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. جبکہ اللہ رب العالمین صاف فرماتے ہیں وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اللہ کی حدود کے اندر تجاوز مت کرو. اب کہنا کہ زنا کے لیے کوڑے لگائے جاؤ یا شراب کے لیے کوڑے لگائے جائیں، تو تم کس دور میں جی رہے ہو یار؟ یہ 2014 ہے، یہ جدید دور ہے اور تم پرانی باتیں کرتے. اچھا، اور بعض لوگ تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں، نعوذ باللہ، ایک فرقہ ہے ہمارے اندر ایسا پایا جاتا ہے جو کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بس اللہ کے رسول کی زندگی تک محدود تھے. باقاعدہ وہ ٹی وی پہ آتا ہے، باقاعدہ ان کے ٹی وی پر پروگرام چلتے ہیں، اور باقاعدہ وہ اپنے پروگرام کو لانچ کرتا ہے اور لوگ باقاعدہ اس کو سنتے ہیں. میں حیران ہوتا ہوں، اور میں آج ہی اس کے متعلق پڑھ رہا تھا، وہ یہی کہتا ہے کہ واتیو اللہ و رسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بس تب تک تھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، اس کے بعد اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں ہے. یہ اللہ کے رسول کے اوپر ایمان نہیں ہے. وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، یہ مطلب ہے اس آیت کا کہ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں اور اس کی حدود میں دخل اندازی کرتے ہیں، حدود اللہ میں دخل اندازی کرتے ہیں. یہ حدود اللہ میں دخل اندازی ہے کہ اسلام نے چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا بیان کی ہے اور ہمارے یہاں اس کو جیل میں بھیج دیا جاتا ہے. اسلام نے شراب کی سزا کوڑے بتائے ہیں لیکن اس کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے. اسلام نے قتل کی سزا قتل بتائی ہے کہ جو قتل کرے اس کو قتل کرو، لیکن ہمارے ہاں قتل کی سزا کو، پھانسی کی سزا کو ختم کر دیا گیا. وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اس آیت کا یہی مطلب ہے کہ جو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر کام ہوئے تھے، اگر تم اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہو تو پھر تمہیں وہ کام کرنے پڑیں گے، ہاں اگر ہماری حکومت نہیں کرتی. یہ بات یاد رکھی، اگر ہماری حکومت، ہمارا سلطہ نہیں کرتا لیکن ہمارے دل میں وہ جذبات موجود ہیں تو پھر ہم جواب دے نہیں ہیں، پھر ہماری حکومت جواب دے. لیکن اگر ہم اپنے دل میں وہ جذبات ہی نہیں رکھتے، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے پروگرام ہی نہیں رکھتے تو پھر ہم بھی جواب دے ہوں گے. وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلُهُ نَارًا، اللہ تعالیٰ اس کو آگ میں داخل کرے گا. اب جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں ان کے لیے انعامات، اللہ نے بے شمار آیتیں اتاری ہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ فرماتا ہے جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر اللہ نے انعام کیا ہے، یعنی کہ اللہ کا انعام ہے ان لوگوں کے اوپر کہ جو لوگ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. وغیرہ میرے اوپر اللہ کے رسول کا انعام، اللہ تعالیٰ کا انعام نہ ہو تو میں کیسے اللہ کے رسول کی پیروی کروں گا؟ اللہ نے انعام کیا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں. علیہم من النبیین، قیامت والا دن ہوگا اللہ ان کو نبیوں کی صف میں کھڑے کرے گا. والصدیقین، اور سچوں کی صف میں کھڑا کرے گا. والشہداء، اور شہداء کی صف میں کھڑا کرے گا. والصالحین، اور نیک لوگوں کی صف میں کھڑا کرے گا. یہ بہت بڑا انعام ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا. اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر آگے پھر اس دور کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرنے کا انجام بتاتے ہیں. وَأَطِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، لوگوں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں مت جھگڑو. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں مت جھگڑو. فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا، اگر تم آپس میں لڑ پڑے اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے ہٹ گئے. آپس میں جھگڑے کب پیدا ہوتے ہیں؟ سنی وہابی دیوبندی، یہ جھگڑے کب کھڑے ہوتے ہیں؟ آپس کے اندر لڑائیاں اور فتنے اور فساد کب جنم لیتے ہیں؟ فرقے کب بنتے ہیں؟ جب اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت سے ہٹ جاتے ہیں. ہم سب یہ آیت سناتے ہیں، واتصموا بحبل اللہ، لوگوں اللہ اور اس کے رسول کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. ولا تفرقوا، اور فرقہ واریت میں مت پڑو. اور اللہ تعالیٰ اس کا آسان حل بتلا رہا ہے کہ فرقہ واریت ختم کرنے کے لیے بہترین ذریعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجت مان لو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دلیل اور اتھینٹک مان لو، تم لوگ کبھی فرقے میں نہیں پڑو گے. اور یہاں اللہ تعالیٰ یہی بات کہہ رہے ہیں، وہ فرقہ فرقہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانے، وہ فرقہ نہیں جنم لے گا. آپ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانتے رہے، اپنا نام جو مرضی رکھے، جس طرح مرضی کہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، کبھی کوئی فرقہ جنم نہیں لے گا. جب فرقہ جنم لیتا ہے، اختلاف اس وقت ہوتا ہے جب اللہ کے رسول کے ہٹ کے ہم کسی اور شخصیت کو وہ مقام دے دیتے ہیں. شریعت کے اندر ہم کسی اور کو بھی ماننا شروع کر دیتے ہیں، کسی اور شخصیت کو اس انداز سے دین کے اندر داخل کرتے ہیں کہ جناب یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. پیغام تو یہ وہی دے رہا نا جو اللہ کے رسول کا ہے، بات تو یہ وہی سنا رہا نا جو اللہ کے رسول کی ہے. ہم اس کو اس انداز میں شریعت میں دخل کر دیتے ہیں کہ گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اسی کو دے دیتے ہیں، جبکہ جو بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وہ کسی اور کی ہو نہیں سکتی۔ ہاں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جناب یہ وہی بات کہہ رہا ہے جو اللہ کے رسول نے کہی ہے، تو پھر دلیل مانگی جائے گی۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ جناب انہوں نہیں پتا، فلاں نے نہیں پتا، وہ مدرسے سے پڑھا ہے، وہ فلاں جگہ سے فارغ ہے، وہ اس جگہ سے ہے، وہ یہ ہے، وہ وہ ہے، وہ چاہے کچھ بھی ہے، وہ چاہے کچھ بھی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک آدمی نے سوال کیا کہ جناب فلاں مسئلہ بتائیے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسئلہ بتا دیا۔ مسئلہ بتانے کے بعد کہتا ہے کہ ابو بکر اور عمر ان دونوں کی اس بارے میں کیا رائے۔ اب دیکھیے کائنات کی عظیم ترین شخصیات ہیں، ابو بکر اور عمر کس بارے میں کیا رائے؟ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں یار اللہ کے رسول نے یہ فرمایا۔ وہ پھر کہنے لگا نہیں مجھے بتائیے ابو بکر اور عمر کس بارے میں کیا رائے؟ تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں یار اللہ کے رسول نے یہ فرمایا۔ وہ تیسری مرتبہ کہنے لگا مجھے بتائیے ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کے اس بارے میں کیا بات ہے؟ تو عبداللہ بن عباس غصے میں آگے کہتے ہیں تمہارے اوپر آسمان سے پتھر کیوں نہیں نازل ہو جاتے؟ میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے یہ کہا ہے اور تم مجھے یہ کہتے ہو کہ ابو بکر اور عمر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کیا موقف رکھتے؟ بھلا ابو بکر اور عمر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کیا حیثیت؟ دین کے معاملے میں ابو بکر عمر ہمارے لیے اتھینٹک نہیں، وہ حجت نہیں۔ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بھی کوئی بات مانیں گے ہم اللہ کے رسول کے پاس جائیں گے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کوئی بات کہیں گے ہم اللہ کے رسول کے پاس جائیں گے، چے جائے کہ ہمارا کوئی آج کا آدمی بات کرے۔ یہ بات یاد رکھیے، دین سیکھنا ہے تو ہمارے لیے ملجا و مأوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر یہی تو فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اطاعت کا کیا مطلب ہے؟ کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے بات کہہ دی پہلے قرآن سے دیکھو، قرآن سے مل جائے تو ٹھیک، ورنہ حدیث کی طرف چلے جاؤ، اور کوئی بات ایسی ہو نہیں سکتی کہ جو حدیث سے نہ ملے۔ ہاں جب ہمیں قرآن سے بھی نہ ملے، جب ہمیں حدیث سے بھی نہ ملے، پھر ہم صحابہ کی طرف جائیں گے۔ صحابی کا قول ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو، دونوں مقابلے میں ہو، تو صحابی کی بات کو چھوڑ دیا جائے گا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو رکھا جائے گا۔ یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے، اور یہی وہ بات ہے جو فرقہ واریت کو ختم کر کے رکھ دینے والی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ یہی کیا تھا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھوں سے نبینے ہو گئے، ان کے پاس ایک آدمی آیا کہتا ہے کہ میں نے مسجد میں کچھ لوگوں کو دیکھا، وہ کچھ ایسا کام کر رہے ہیں جو اس سے پہلے نہیں ہوا، جو اس سے پہلے نہیں ہوا، میں نے لوگوں کو ایسا کام کرتے ہوئے دیکھا ہے، آؤ میرے ساتھ چلو۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ مسجد میں گئے، تو جانتے ہیں وہ کتنا عظیم عمل کر رہے تھے؟ انہوں نے دائرہ بنایا ہوا تھا اور گٹلیوں کے اوپر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ کہہ رہے تھے، اور ایک آدمی بیچ میں سے کہتا تھا سو مرتبہ سبحان اللہ کو، وہ سارے سو مرتبہ سبحان اللہ کہتے تھے۔ وہ کہتے تھے سو مرتبہ الحمدللہ کو، سارے سو مرتبہ الحمدللہ کہتے تھے۔ اب یہ کوئی عمل چھوٹا نہیں ہے، بہت بڑا عمل ہے شریعت میں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ غصے کے اندر آ گئے، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن برتنوں میں کھاتے تھے وہ برتن ابھی ٹوٹے نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو لباس پہنتے تھے وہ لباس ابھی بوسیدہ نہیں ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کفن پہنا تھا وہ کفن ابھی خراب نہیں ہوا، اور تم نے دین میں پہلے سے اپنی مرضی شروع کر دی، تم نے دین میں پہلے سے اپنی مرضی شروع کر دی۔ تو بندہ کہتا ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے ہمارا مقصد نیکی کا ہے، ہم نیکی لینا چاہتے ہیں، نیکی کے سوا ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو عبداللہ بن عباس نے فرمایا تھا کم من مرید للخیر لن یصیبہ، کتنے ایسے ہوتے ہیں جو نیکی لینا چاہتے ہیں لیکن نیکی لے نہیں پاتے، لیکن کوئی پہنچنا چاہتے ہیں لیکن کوئی پہنچ نہیں سکتے۔ نیکی کے لیے چار شرائط پائی جانی ضروری ہے، سب سے پہلے وہ بات اللہ کا حکم ہو، دوسرے نمبر پہ وہ بات صحیح ہو، تیسرے نمبر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو، اللہ کے رسول کے طریقے سے ہٹ کے نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہماری اماں جان عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ لوگ آئے، تین صحابہ آئے، ان میں سے آ کے پوچھتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا عمل کیا ہے، ہمیں بتلائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے ہیں۔ فرمایا اللہ کے رسول رات کو سوتے بھی ہیں، رات کو عبادت بھی کرتے ہیں، اور روزہ رکھ بھی دیتے ہیں، روزہ چھوڑ بھی دیتے ہیں، یا ایسے بس کام کرتے ہیں۔ تو وہ لوگ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ تو جنت میں چلے جائیں گے، اللہ نے تو ان کو معاف کیا ہے، وہ تو جنت میں چلے جائیں گے، ہمیں بہت زیادہ عمل کی ضرورت ہے، ہمیں بہت زیادہ عمل کی ضرورت ہے۔ ایک کہنے لگا جی میں کبھی شادی نہیں کروں گا، شادی کے بعد بیوی بچے ہوتے ہیں عبادت میں خلل پڑتا ہے، میں کبھی شادی نہیں کروں گا. دوسرا کہنے لگا میں کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا، ساری زندگی روزہ رکھوں گا. تیسرا کہنے لگا میں رات کو کبھی سوؤں گا نہیں، ہمیشہ نماز پڑھوں گا. اب دیکھیے کتنے عظیم عمل ہے، ایک بندہ روزانہ روزہ رکھے، رات کو عبادت کرے، ایک شادی نہ کرے جی میں صرف اللہ کی عبادت کروں گا. کوئی سننے والا کہتا ہے یار کمال ہو گئے، کمال ہے. جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے وہ جناب 12 سال کنویں نہ لٹکے اور نہ عبادت کی تھی، کمال ہو گیا جناب، فلاں نے اتنا بہت بڑھ چڑھ کے بیان کیا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے تو اماں جی نے بتایا کہ فلاں لوگ آئے تھے اور یہ باتیں کر رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور کہا کیا تم نے یہ باتیں کی ہیں؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے یہ باتیں کی ہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا سنو میں نے شادی کی بھی ہے اور میں رات کو نماز پڑھتا بھی ہوں، میں چھوڑتا بھی ہوں، میں رات کو سوتا بھی ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا بھی ہوں، روزہ چھوڑتا بھی ہوں. من احب سنتی فقد احبانی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے میری سنت کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، جو میری سنت سے ہٹ گیا میری سنت سے ہٹ کے کوئی عمل قبول نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہماری زندگی میں یہ مقام ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے نزدیک کیا مقام ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر سمجھاتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول سے کبھی آگے مت بڑھو، کبھی آگے مت بڑھو. ایک مرتبہ مسجد کے اندر ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی کسی مسئلے کے اوپر بحث ہو گئی، مسئلہ لمبا ہے، دونوں کی اس موضوع پر بحث ہو گئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی آوازیں اونچی ہو گئی. یہ بات صرف آوازوں کی ہے، میں آپ کو سمجھاتا ہوں، صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی ان کی آوازیں ہو گئیں تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید اتار دی کہ تم اللہ اس کے رسول کے سامنے اپنی آواز کو اونچا کرتے. اصواتہم عند رسول اللہ، تم اللہ اس کے رسول کے سامنے اپنی آوازوں کو اونچا کرتے ہو. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ابو بکر اور عمر کائنات کے عظیم ترین شخصیات ہیں، یہ نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ لگے. وہ دن گیا، اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کے سامنے سرگوشی کیا کرتے تھے، ایسے ہی حرام سے بات کرتے تھے کہ اللہ کے نبی کو کان آگے کرنا پڑتا تھا اور دوبارہ پوچھتے تھے عمر تو نے کیا کہا ہے. یہ اللہ کے رسول کا ہماری زندگی میں مقام ہونا چاہیے. قیس بن ثابت گھر چلے گئے، بیٹھ گئے، کنڈی لگا لی، کئی دن نماز کے لیے نہیں آئے. اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے قیس نظر نہیں آ رہا، کہاں ہے؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پتہ کر کے آتا ہوں. صحابی گیا، دروازہ کھولا تو دیکھا پریشان بیٹھا ہے. قیس کیا ہوا، کیوں پریشان ہے؟ کہا اللہ نے قرآن میں فرمایا نبی سے اونچی آواز نہ کرو، میرے تو ویسے ہی گلے کی آواز قدرتی طور پر اونچی ہے اور میری آواز تو اللہ کے رسول کی آواز سے اونچی ہو جاتی، میں تو برباد ہو گیا، میرے سارے کے سارے اعمال ضائع ہو گئے، میں تو برباد ہو گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا قیس تو ان میں سے نہیں ہے، یہ تیرا قدرتی عمل ہے، فطرتی عمل ہے. اگر اللہ کے رسول کے سامنے آوازیں اونچی کرنے سے قرآن اتر جاتا ہے تو اللہ کے رسول کا لائے ہوئے دین میں کسی اور کو داخل کرنا، اندازہ کیجئے کہاں تک بات جاتی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لائے، تورات کا نسخہ پڑا ہوا تھا، مسجد میں لائے، اللہ کے رسول کو کہا اللہ کے رسول یہ تورات کا نسخہ ہے. اللہ کے رسول نے دیکھا، مسجد کے کونے میں بیٹھ کے تورات پڑھنی شروع کر دی. اب جس طرح آسمان سے قرآن مجید اترا ہے ویسے ہی آسمان سے تورات اتری ہے، جس طرح آسمان سے قرآن مجید وحی کی صورت میں آیا ویسے ہی تورات آئی ہے، جس طرح قرآن مجید پیغمبر کے اوپر نازل ہوا ویسے ہی تورات پیغمبر کے اوپر نازل ہوئی ہے. اور موسیٰ علیہ السلام 5 اولو العزم پیغمبروں کے اندر شامل ہیں. عمر رضی اللہ عنہ تورات پڑھنا شروع کر دی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے میں بڑھ گیا، متغیر ہو گیا. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا عمر تو اللہ کے رسول کے چہرے کو نہیں دیکھتا، وہ کس طرح غصے سے بھر گیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً تورات سائیڈ پہ رکھی اور گھٹنوں کے بل ہو گئے اور کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہوں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا عمر اگر آج موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی آ جائیں نا تو وہ بھی میری پیروی کریں گے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے، سب کو یقین ہے کیا وہ دوبارہ نبی بن کر آئیں گے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کر آئیں گے؟ یار کیا ہو جاتا اگر وہ نبی بن کے آ جاتے تو، آج تک کسی نے سوچا؟ اگر وہ نبی بن کے آتے تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں شریعت کھڑی ہو جاتی، جبکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کافت للناس، قیامت تک آنے والے آخری شخص کے لیے اگر کوئی رسول ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر کوئی بات مانی جائے گی تو اللہ کے رسول کی مانی جائے گی, کسی اور کی نہیں مانی جائے گی. ہماری زندگی میں اتھینٹک, ہماری زندگی میں یہ مقام ہونا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بات ناگوار گزرتی تو صحابہ کو کہہ دیتے کہ یہ کام منع ہے, اللہ رب العالمین نے منع کیا. مجھ سے آج کوئی کہے کہ یار تو سگریٹ چھوڑ دے, یار تو نسوار چھوڑ دے, تو پان چھوڑ دے, تو داڑھی رکھ لے, کتنے مشکل ترین کام ہے. کوئی بندہ بیک وقت ایک پل میں سگریٹ چھوڑ سکتا ہے, نسوار چھوڑ سکتا ہے, پان چھوڑ سکتا ہے؟ اور ایک آدمی جس کی زندگی صبح شراب سے شروع ہوتی ہے اور شام کو بھی شراب پہ ختم ہوتی ہے, جس کے ہر کھانے کے ساتھ شراب ہو, جو رات کو سوتے وقت بھی شراب اپنے ساتھ لے کر سوئے, اس کو یہ حکم مل جائے کہ آج کے بعد شراب حرام ہے, وہ ایک پل میں چھوڑ دے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو یہ حکم آیا. انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انس جاؤ لوگوں کے اندر اعلان کر دو کہ آج کے بعد شراب حرام ہے. کہتے ہیں کہ میں نے شراب ایسے گلیوں میں بہتے دیکھی جیسے بارش کا پانی بہتا ہے. یہ ہے اللہ کے رسول کی حیثیت ہماری زندگی میں. گھریلو گدا حلال تھا, یہ جو گدے ہمارے ہاں جوتے ہم, یہ حلال تھا, لوگ اس کا گوشت کھایا کرتے تھے. ایک جنگ کے موقع پہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جاؤ جا کے اعلان کر دو کہ اللہ کے رسول نے آج کے بعد گھریلو گدا حرام قرار دے دیا, تم میں سے کوئی آج کے بعد گدا نہیں کھائے گا. صحابی کہتے ہیں میں نے جا کر جس وقت یہ اعلان کیا لوگوں نے ہنڈیاں چڑھائی ہوئی تھی چولہوں کے اوپر, اور پکی ہوئی ہنڈیاں صحابہ کرام نے وہیں پر اڈیل دی کہ اللہ کا حکم آ گیا. مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, نماز پڑھتے ہوئے آسمان کی طرف سے حکم آیا کہ آپ کا قبلہ چینج ہو چکا ہے, بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف کر دیا گیا. صحابہ کرام نے یہ نہیں کہا کہ یہ نماز پڑھ لی ہے تو اگلی پڑھیں گے تو ہم اس طرف کر کے پڑھیں گے. اسی نماز کے اندر, اسی رکعت کے اندر صحابہ نے اپنا قبلہ چینج کیا, رخ چینج کیا اور اسی طریقے سے نماز پڑھی, حالانکہ اللہ کے رسول نے حکم نہیں دیا تھا. ایک آدمی صحابی پاس سے گزر رہا تھا, کہہ رہا تم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہو, اللہ کا حکم آ چکا ہے کہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو. صحابہ نے نماز کے اندر اپنی صف کو بدل لی. یہ ہے اطاعت رسول اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہماری زندگی میں مقام. ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حیثیت دیتے ہیں؟ بہت سارے واقعات. صحابی نے انگوٹھی پہنی ہوئی سونے کی, اللہ کے رسول نے فرمایا یہ حرام ہے, میری امت کے مردوں کے اوپر حرام ہے, اس نے اتاری اور پھینک دی. دوسرے نے کہا یار اٹھا لے اپنی بیوی کو دے دینا جا کے. کہا جس کو اللہ کے رسول نے پسند نہیں کیا میں اس کو کیسے کر سکتا ہوں, اپنے گھر میں کیسے دے سکتا ہوں؟ حالانکہ کوئی بڑی بات نہیں تھی. ہاں جو باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں نہیں کہی ہیں, مثال کے طور پہ دنیا داری کے اندر ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر صحابہ کرام جس وقت کھجوریں لگاتے تھے اس وقت نر اور مادہ کو اکٹھا کر دیا کرتے تھے, اس سے ذرا فصل کافی ہوتی تھی. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کیوں کرتے ہو؟ کہ اللہ کے رسول اس سے فصل ہو جاتی, اگلا سال ہوا فصل کم ہو گئی. تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ فصل کم ہو گئی. تو اللہ کے رسول نے فرمایا میں اللہ کی طرف سے کوئی بات پہنچاؤں, اللہ کے دین کی کوئی بات کہوں تو اس کو مان لیا کرو. اگر دنیاوی لحاظ سے تم مجھ سے کوئی بات بہتر سمجھتے ہو تو پھر میرا مشورہ ہوتا ہے چاہے عمل کرو یا نہ کرو. جنگ بدر کا موقع آیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جا کر ٹھہرے بدر میں. تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر ٹھہرنے کا اللہ کی طرف سے حکم ہے یا آپ کا مشورہ ہے؟ اللہ کی طرف سے حکم ہے یا آپ کا مشورہ ہے؟ فرمایا ابوبکر میرا مشورہ ہے. تو ابوبکر صدیق نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کے خیمے لگائیے, ہم بدر کے کنووں پر قبضہ کر سکتے ہیں, ہمیں وہاں پر فائدہ ہوگا. اللہ کے رسول نے فرمایا ٹھیک ہے چلو وہاں پر لگاؤ. مطلب یہ ہے کہ دین کے معاملے میں, اگر دین کے معاملے میں اللہ کے رسول سے ہٹ کر ہم کسی اور کو اپنی زندگی میں ترجیح دیتے ہیں تو ہمارا ایمان نامکمل ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ہم سے گناہ ہو جائے. مثال کے طور پہ ایک آدمی کہتا ہے یار میں داڑھی کٹواتا ہوں, میں گناہ کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے, یہ ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی یہ کہہ دے وہ یار وہ پرانی باتیں تھیں, وہ پرانے دور کی باتیں تھیں, یہ کوئی شریعت نہیں ہے, تو یہ گناہ ہے. اگر کسی کو یہ کہا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ یہ ہے, نبوی نماز یہ ہے, اور وہ کہے نہیں میری نماز یہ ہے, مجھے فلاں آدمی نے یہ نماز بتائی ہے, میں اس کو کہتا ہوں نہیں اللہ کے رسول کی یہ حدیث ہے, کہتا ہے نہیں فلاں آدمی نے یہ نماز بتلائی ہے, تو وہ اپنے ایمان کا محاسبہ کرے. اگر میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا, وہ آگے سے کہہ دیتا ہے نہیں جی مجھے تو فلاں نے یہ طریقہ بتلایا, میں اس کو دلیل دکھاتا ہوں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری کے اندر مسلم کے اندر, وہ پھر جا کے کہتا نہیں جی میں فلاں سے پوچھ کے تحقیق کروں گا, تو اپنے ایمان کا محاسبہ کرے. اطاعت کا مقصد اور اتباع, جو میں نے آپ کے شروع میں دو باتیں بتائیں کہ سر جھکا کے پیچھے چلتے جانا, اور اتباع کا معنی ہے کہ کسی کے قدم پہ قدم رکھتے چلتے جانا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مثال دیتے ہوئے بیان فرمایا کہ لوگوں میری مثال تمہارے درمیان ایسے ہے کہ جس طرح پتنگے آگ کی طرف جاتے ہیں تو میں ان کو کمروں سے پکڑ پکڑ کے کھینچ کے لاتا ہوں, ایسے ہی تم لوگ آگ کی طرف بڑھتے جا رہے ہو, میں تمہیں کمروں سے کھینچ کے پیچھے لانے کی کوشش کرتا ہوں, کھینچتا ہوں کہ تم جہنم میں نہ گر جاؤ. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محنت کر, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ میری مثال ایسے ہے کہ جیسے کسی آدمی نے دسترخوان لگایا اور کسی کو بھیجا کہ جاؤ جا کے لوگوں کو کھانے کی دعوت دو, اور جو جو آ گئے اور اس نے کھانا کھا لیا وہ کامیاب ہو گئے. ایسی میری مثال ہے, اللہ رب العالمین نے دین بنایا اور مجھے دعوت دی کہ جاؤ لا کے لوگوں کو دعوت دو, میں لوگوں کو دعوت دیتا ہوں, وہ دین کی طرف آتے ہیں, اگر دسترخوان سے کھانا چن لیتے ہیں کھا لیتے ہیں تو وہ کامیاب ہے, اور اگر دسترخوان کی طرف نہیں آتے وہ ناکام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک اور مثال دیتے ہوئے بیان فرمایا کہ میری مثال ایسے ہے کہ جیسے کوئی ایک سیدھا رستہ ہے, درمیان میں ادھر بھی پردے ہیں ادھر بھی پردے ہیں, اور یہ گمراہی کا رستہ ہے اور یہ سیدھا رستہ ہے. سو آگے ایک آدمی کھڑا ہے, وہ لوگوں کو آوازیں دے رہا ہے کہ لوگوں ادھر نہ جانا, لوگوں ادھر کو نہ جانا, لوگوں ادھر کو نہ جانا, لوگوں ادھر کو نہ جانا. وہ آدمی میں ہوں جو لوگوں کو آوازیں دے رہا ہوں, لوگوں ادھر نہ جانا, لوگوں ادھر نہ جانا, سیدھا میری طرف چلتے آنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مثال دیتے ہوئے بیان فرمایا کہ لوگوں میری مثال ایسے ہے کہ جیسے کسی نے ایک محل بنایا, پورا بنا دیا لیکن اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی, اور جو بھی آتا ہے وہ دیکھتا ہے کہتا ہے یار محل تو بڑا خوبصورت ہے لیکن اس کے اندر ایک اینٹ کی جگہ خالی رہ گئی. جب اللہ نے مجھے مبعوث فرمایا, میں آخری اینٹ ہوں, اللہ تعالی نے مجھے لگایا, اس کے بعد عمارت مکمل ہو گئی, کسی اور اینٹ کی ضرورت ہے نہیں ہے, تو بات ختم. شریعت کہتی اس کو, جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی پیاری مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ لوگوں محل بن گیا, میں آخری اینٹ تھا, اللہ نے لگا دیا, محل ختم. اب شریعت بنانے کی کسی کو اسلام کے اندر اجازت نہیں ہے. اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر اسی کو اطاعت کہتے ہیں اور اسی کو فرما برداری کہتے ہیں. اور اگر کوئی آگے بڑھ جاتا ہے, اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ جاتا ہے تو وہ کائنات کا گمراہ ترین شخص ہے, اللہ رب العالمین کے ہاں مجرم ہے, ناپسندیدہ ہے, گنہگار ہے. اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر کیا فرماتے ہیں, وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى, ایسا بندہ جو رسول کی نافرمانی کرتا ہے, يُشَاقِقِ الرَّسُولَ, شاق کہتے ہیں نافرمانی کو, مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى, بعد اس کے کہ ہدایت واضح ہو چکی ہے. اب یہ نہیں ہے کہ ہدایت واضح نہیں یا ہدایت کا رستہ واضح نہیں, وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, اور مومنوں کے رستے کے علاوہ رستہ پکڑتا ہے, نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ, جا جدھر جاتا ہے جہنم میں تجھے پھینکوں گا, اللہ تعالیٰ اس کا جہنم. پھر اللہ کیا فرماتے ہیں, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِي, لوگوں ڈر جاؤ, اللہ کہتا ہے لوگوں بچ جاؤ, يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ, اس بات سے کہ تم اللہ کے رسول کی مخالفت کرو, جب تم اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرو گے, اَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ, فتنے جنم لیں گے, اور یصیبہم عذاب علیم, اگر فتنے نہیں تو دردناک عذاب آئیں گے. اور آج ہمارا معاشرہ فتنہ نہیں فتنوں کی آماج گاہ بن چکا ہے. کتنے فتنے, اتنے فتنے کہ انسان کو اپنا مذہب بچانا مشکل ہو چکا ہے. ایک آدمی کو میں نے دیکھا, میں آپ کو صرف ایک فتنے کی مثال دیتا ہوں, لوگ آ رہے ہیں اس کے قدموں میں سجدے پڑھ رہے, سجدے پڑھ رہے, وہ بعد میں پتا کیا کہتا ہے, کہتا ہے دنیا میں مذہب نام کی چیز ہی کوئی نہیں, مذہب نے انسان کو انسان سے لڑایا, مذہب نے بھائی کو بھائی کا دشمن بنایا, باپ کو بیٹے کا, بیٹے کو باپ کا دشمن بنایا, ماموں کو بھانجے کا, بھانجے کو ماموں کا دشمن بنایا, دنیا میں مذہب نام کی کوئی چیز نہیں, لہذا کسی مذہب کی پیروی مت کرو, یہ ہمارے پاکستان کی بات ہے. اگر کوئی بندہ یہ باتیں کرتا ہے تو کوئی یار ٹھیک کہہ رہے, ایویں لڑتے پھر دینے, کوئی سنی بنا ہوا ہے, کوئی دیوبندی بنا ہوا ہے, کوئی اہل حدیث بنا ہوا ہے, کچھ لوگوں کو اور کچھ نہیں ملتا, یار ساڑے مولوی ٹھیک ہو جانا, یار تم کس مرض کی دعا ہو, یہ تو فتنے آنے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر 72 فرقے تھے, میری امت میں 73 ہوں گے, لیکن کامیاب کون ہے, جو میرے اور اللہ رب العالمین کے رستے پہ چلا. اگر تم فرقوں سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لو, پیروی کر لو, اللہ کے رسول کا ہماری زندگی میں کیا مقام ہے اس کو سمجھ لو, مت اپنا نام کوئی فرقہ رکھو, تم کامیاب. ہم نہیں کہتے کوئی اہل حدیث بنے, ہم نہیں کہتے کوئی اپنے آپ کو اہل سنت کہے, ہم نہیں کہتے کوئی اپنے آپ کو دیوبندی کہے, کچھ مت کہو اپنے آپ کو, صرف اللہ اور اس کے رسول کی حیثیت کو سمجھ لو, اللہ اور اس کے رسول کا مقام کیا ہماری زندگی کے اندر, اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تصیبہم فتنہ, فتنوں سے بچو. فتنے بہت آئیں گے, کب آئیں گے؟ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کریں گے, اور جب اللہ کے رسول کی فرما برداری کریں گے فتنہ نام کی چیز ہی کوئی نہیں ہوگی, نہ اللہ رب العالمین کا عذاب آئے گا. آگے چلیے, اللہ رب العالمین ہمیں یہی بات سمجھاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ, میری ساری کی ساری امت جنت میں جائے گی, الا من ابا, مگر جس نے انکار کر دیا. قیل من ابا, صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کوئی جنت میں جانے سے بھی انکار کر دے گا؟ ایسا ہے کوئی جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ, جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں چلا جائے گا. ومن عصانی, اور جس نے میری ناپرمانی کی فقد ابا, اس نے انکار کر دیا جنت میں جانے سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ایک تو یہ ہے کہ اس کو گناہ کیا جائے, گناہ کرتا ہے لیکن توبہ کر لیتا ہے, وہ نافرمانی نہیں ہے. لیکن نافرمانی وہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی اور کو دلیل اور حجت سمجھتا ہے. میری آج کی بات سمجھ آئی آپ کو؟ اب سمجھ لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کیا چیز ہے؟ کیا میں آپ کو اپنی بات سمجھا پایا ہوں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. کسی اور بھائی کو اس حوالے سے کوئی سوال ہو تو وہ کر سکتا ہے. جی یہ سوال ہے, بھائی جان بیٹھ جائیں, سوالوں کی جواب کی نشست ہو رہی ہے. جب کوئی عورت فوت ہو جاتی ہے تو اس کا خاوند اس کا چہرہ دیکھ سکتا ہے یا نہیں؟ حوالہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو غسل کس نے دیا؟ اچھا جی, بات یہ ہے کہ جب کوئی عورت فوت ہو جاتی تو اس کا خاوند ہی رہتا ہے, یہ نہیں ہے کہ وہ اس کا خاوند نہیں رہتا. جب کوئی عورت فوت ہو جاتی ہے تو وہ اس کا خاوند ہے, کہیں بھی نہیں گیا, تو وہ اس کو غسل بھی دے سکتا ہے. سوال نیچے کہ حضرت فاطمہ کو غسل کس نے دیا, حدیث آتی ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ انہوں نے کہا کہ اگر علی فوت پہلے ہو جائیں تو فاطمہ کہتی میں غسل دوں گی, اور فاطمہ نے فرمایا اگر میں فوت ہو جاؤں تو مجھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل دیں گے. یہ چہرہ دیکھ سکتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک بھائی نے سوال کیا تھا مجھے پچھلے ہفتے, اور اس نے کہا تھا وضاحت کر دیجئے. کل بھی ایک بھائی نے مجھ سے سوال کیا تھا جمعے والے دن. یہ بہت عام مسئلہ پایا جاتا ہے کہ کیا عورت قبرستان میں جا سکتی ہے یا نہیں جا سکتی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ مردے کو عورت ننگی نظر آتی ہے, اس وجہ سے وہ قبرستان میں نہیں جا سکتی. میرے بھائیوں, عورت قبرستان میں جا سکتی ہے, اس کی کوئی ممانعت کسی حدیث میں نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اکٹھے منع کیا تھا, مردوں کو اور عورتوں کو سب سے اکٹھے منع کیا تھا کہ کوئی قبرستان نہ جائے. بعد میں اللہ کے رسول نے فرمایا کن تو نہیں تو کم, میں نے تم کو منع کیا تھا قبروں کے پاس جانے سے, تم جاؤ یہ آخرت کو یاد کرواتی ہیں. عورت بھی جا سکتی ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ خود قبرستان میں گئی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ہوئے. جی کسی اور کا کوئی سوال؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. السلام علیکم رحمۃ اللہ. بھائی کا سوال ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین, کچھ لوگ کہتے ہیں جی وہ بعد میں زندہ ہوئے تھے, ایمان لائے, پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو فوت کیا, یا دوسری بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ہاں گزارش کی جس وجہ سے وہ جنت میں چلے جائیں گے. تو میرے عزیز بھائیو, ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں اس مسئلے کو نا ختم کرنے کا, یہ ایسی ایک مسئلہ بنایا گیا, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اللہ علیہ وسلم کے والدین کہاں پر ہے, یہ ہمارا موضوع نہیں ہے اسلام کے اندر, نہ یہ ہمارے اوپر جاننا فرض ہے. ٹھیک ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اگر ملت ابراہیم پر قائم تھے اور انہوں نے شرک نہیں کیا تو انشاءاللہ وہ جنت میں جائیں گے, اور اگر ان کا کوئی ایسا معاملہ ہے تو وہ اللہ کے سپرد ہے. اللہ بہتر جانتا ہے وہ کہاں ہے, نہ میں جانتا ہوں نہ آپ جانتے ہیں, نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ بتایا مسلم کی حدیث. وہ اردو پڑھنا لکھنا جانتے؟ بھائی کا سوال یہ ہے کہ ہر فرقے والا آدمی دلیل پیش کرتا ہے قرآن و حدیث سے, تو بندہ کس کی بات کو مانے؟ یہی آپ کا سوال. تو میرے عزیز بھائیوں, پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن اور حدیث یہ کہاں تک محدود ہیں. بات یاد رکھیے, یہ کہاں تک محدود ہیں. قرآن کے 30 پارے اور حدیث کی کتابیں وہ ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں، سند موجود ہے. جس وقت کوئی بندہ ہمیں حوالہ دیتا ہے نا، ہمیں صاف پتہ لگ جاتا ہے یہ حدیث سے حوالہ دے رہا ہے یا غیر حدیث سے حوالہ دے رہا ہے. جس وقت حدیث سے حوالہ دیتا ہے نا، پتہ لگ جاتا ہے یہ حوالہ حدیث سے. اور جب حدیث سے حوالہ نہیں دیتا تو عام بندہ بھی سمجھ جاتا ہے یہ حدیث سے حوالہ نہیں. مثال کے طور پہ کسی نے لکھا ہوتا ہے جی تفسیر مظہری، عام آدمی کے بندے کی آج کے دور میں تفسیر نعیمی، وہ فلاں آدمی نے تفسیر لکھی ہے اس کا حوالہ لکھ دیتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ یہ اس تفسیر کے اندر اس نے اللہ کے رسول کا حوالہ دیا کہ نہیں دیا. اور اگر آپ کو اس معاملے میں شک ہے تو کسی ایسے آدمی کے پاس جائیے جس کے بارے میں آپ کو یقین ہے کہ واقعی وہ مجھے اللہ اور اس کے رسول کی بات بتائے گا، وہ ڈنڈی نہیں مارے گا. آپ ایسے آدمی کے پاس جائیے اور اس کے سامنے حوالہ رکھیے اور پیش کیجیے. اور اگر آپ کو پھر بھی شک ہے تو پھر آپ خود علم حاصل کیجیے، اور اس کے اندر کوئی زیادہ وقت نہیں لگتا ہے، بہت تھوڑا وقت لگتا ہے. اردو ترجمہ قرآن مجید کا مل جاتا ہے، حدیث کے ترجمے مل جاتے ہیں، آپ ان کو دیکھ کے سمجھ سکتے ہیں کہ کون بندے کی بات سچی اور کس کی جھوٹی ہے. میرے خیال ان تمہیں زیادہ پریشان نہ کریے، کھان پین دئیے. اگر غلطی سے قرآن پاک گر جائے تو اس کا کیا ہدیہ ہے؟ بھائیو، غلطی سے قرآن مجید گر جائے نا تو اس کی توبہ ہے، اللہ سے معافی مانگ لے بس. وہ جو چاول دیتے ہیں سوا سیر سیر سوا سیر، ایسے قرآن و حدیث کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر پاک جگہ پر قرآن مجید گرا نا اور وہ غلطی سے گرا ہے، آپ نے جان بوجھ کر نہیں گرایا، تو کہیں یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی سے ہو گیا. اور اگر جان بوجھ کے گراتا ہے تو پھر تو اس کا معاملہ یہ رہتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح نہیں پڑھی تو ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کا کیا جواب ہے؟ یہ بعض لوگوں سے کون روا دے جی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح پڑھی ہیں، حدیث کے اندر آتا ہے، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس حدیث کی راوی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. اللہ کے رسول رمضان میں بھی اور رمضان کے علاوہ بھی تراویح پڑھتے تھے. اور دوسری وہ بخاری کے اندر حدیث آتی ہے کہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، ہم آپ کے ساتھ شامل ہو گئے. پہلے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، دوسرے دن پھر پڑھائی، تیسرے دن ہم پھر چلے گئے، اور اتنی لمبی تراویح پڑھائی کہ ہمیں ڈر پیدا ہو گیا کہ کہیں ہماری سحری نہ فوت ہو جائے. اتنی لمبی اللہ کے رسول نے تراویح پڑھائی، اور چوتھے دن ہم پھر دیکھ رہے کہ جا کر کے تراویح پڑھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہیں یہ نماز تمہارے اوپر فرض نہ ہو جائے، اس وجہ سے میں تمہیں چوتھے دن پڑھانے نہیں نکلا. تو یہ ملتی ہیں، واضح روایات ملتی ہیں، ایسا کوئی نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث نہ پڑھی ہیں. اکثر عالم دین یہ بات کرتے ہیں کہ قرآن میں 3 قسم کی آیات ہیں، مہربانی وضاحت کریں. قرآن مجید کے اندر کئی قسم کی آیات ہیں، مثال کے طور پہ کچھ احکام کی آیات ہیں کہ جن کے اندر اللہ رب العالمین حکم دیتے ہیں کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، کچھ مسائل کی باتیں، مسائل کی آیات ہیں، کچھ آیات عقیدے کی ہیں، کچھ آیات آخرت کی ہیں. یہ مختلف اقسام میں صرف 3 قسمیں نہیں ہیں، بہت ساری قسمیں، اور ہر موضوع کے لحاظ سے ہم اس کو قسم بنا سکتے ہیں. کسی اور کا بھی سوال؟ ہاں، اگر کافروں کو کسی بات کی تنبیہ ہے نا تو وہ تنبیہ مسلمانوں کو بھی ہے. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے بعض اوقات کافروں اور مسلمانوں کو اکٹھی بات کہی ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو، یہ کافروں اور مسلمانوں کو اکٹھی ہے. کچھ آیات ایسی ہیں جو صرف کافروں کے لیے، لیکن ان میں مسلمانوں کے لیے تنبیہ ہے. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، یہ کافروں کے لیے آیات ہیں، لیکن ان میں مسلمانوں کو تنبیہ یہ ہے کہ تم نے کبھی اپنے ایمان کے بارے میں کمپرومائز نہیں کرنا. تیسرے نمبر پہ جو شرک کی آیات ہے، شرک مسلمان بھی کر سکتا ہے، کافر بھی کر سکتا ہے، اور یہ دونوں پہ فٹ ہوتی ہیں. اگر مسلمان بھی شرک کرے گا تو ہم اس کو کلمہ کو مشرک کہیں گے، اور یہ مسلمان کو سمجھانے کے لیے، سارا قرآن کافروں کے لیے نہیں ہے اور سارا شرک کافروں کے لیے نہیں ہے، شرک مسلمان بھی کر سکتا ہے اور اس کے اوپر بھی قرآن کی آیت فٹ آتی ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. سب کے سامنے السلام علیکم. جی بھائی کا سوال ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو پہلے نمازیں نہیں پڑھتے لیکن بعد میں نمازیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جو تمہاری زندگی کی نمازیں پیچھے رہ گئی ہیں وہ قضا دے لو، قضاء عمری. تو ایک بات یاد رکھیے، ایک نماز بھی چھوٹ جائے جان بوجھ کے، جان بوجھ کے ایک نماز بھی چھوٹ جائے تو اللہ کے رسول نے فرمایا فقد کفر، اس نے کفر کیا، تو اس نماز کی قضاء نہیں ہے، توبہ ہے اور وہ توبہ کرے گا. اگر میری پچھلی نمازیں رہ گئی ہیں تو پھر مجھے توبہ کرنی ہے، اللہ تعالیٰ یقیناً مجھے ان کی معافی دے دے گا. لیکن ایسا قرآن و حدیث سے کسی جگہ پر بھی ثابت نہیں ہے کہ نمازیں رہ گئی ہیں تو ایک ایک نماز ملا کے پڑھتے جاؤ. قضاء عمری نام کا حدیث کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ لوگوں کی من گھڑت بات ہے. ہاں جی تو اس کو کوئی دلائل دے دینا. ہلو.